Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt osób zginęło w izraelskim ostrzale północnej części strefy Gazy. Kijów podpisał z Berlinem porozumienie o natychmiastowym wzmocnieniu ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Powódź zniszczyła część Bolonii. W ciągu 4 godzin spadło tam 80 mm deszczu. Co najmniej 73 Palestyńczyków, w tym wiele kobiet i dzieci, zginęło w izraelskim ataku na miasto Beit Lahia w północnej części strefy Gazy, poinformowała agencja Reutera, powołując się na Hamas. Dziesiątki osób zostały ranne. Atak był wymierzony w wielopiętrowy budynek i uszkodził kilka pobliskich domów. Według strony izraelskiej liczby opublikowane przez Hamas są przesadzone. Śledczy przesłuchują dziś kierowcę ciężarówki, który wczoraj w nocy sterował samochody na obwodnicy Gdańska. W karambolu zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci, a kilkanaście zostało rannych. 37-letni kierowca był trzeźwy. Pobrano jego krew do badań toksykologicznych, mówi prokurator Mariusz Duszyński. Czynności powinny odbyć się po uzyskaniu wyników badania krwi. W toku dalszych czynności prokurator wystąpi do wszystkich placówek medycznych, które udzielały pomocy pokrzywdzonym, o stosowną dokumentację medyczną celem uzyskania opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej dotyczącej obrażeń ciała, jakich doznali poszczególni pokrzywdzeni. Prokuratorskie śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kijów podpisał z Berlinem porozumienie o natychmiastowym wzmocnieniu ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Do projektu mają dołączyć Belgia, Norwegia, Holandia i Dania. W tym celu zostaną utworzone wspólne projekty wojskowe. Obradujący w Neapolu ministrowie obrony 7 najbogatszych państw zapewnili o niewzruszonym poparciu dla Ukrainy i jej drogi do pełnej euroatlantyckiej integracji, włącznie z członkostwem w NATO. 67-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. Mężczyzna zasłabł na szlaku pod Rakuską czubą, uderzył się w głowę i stracił przytomność. Próbowali go ratować turyści, którzy powiadomili słowacką służbę o wypadku. Na miejsce został wysłany śmigłowiec. Powódź dotknęła Włochy. Z powodu ulewnych deszczy z brzegów wystąpiły niektóre rzeki w Ligurii, Toskanii i na Sycylii. Na zamieszczanych w mediach społecznościowych zdjęciach i filmach widać zdemolowane centra miast i ulice, które zamieniły się w rwące rzeki. W niektórych miejscach mieszkańcy wyszli na dachy budynków i czekają na pomoc. Synoptycy spodziewają się obfitych opadów także w niedzielę. Najgorzej ma być w Sardynii, na Sycylii oraz w niektórych regionach Kalabrii i Apulii. Trudna sytuacja pogodowa we Włoszech ma potrwać do wtorku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Powódź zalała część Bolonii, stolicy regionu Emilia-Romagna. Burmistrz miasta Matteo Lepore zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. W centrum doszło do awarii prądu. W ciągu 4 godzin spadło tam 80 mm deszczu. Film Najeźdźcy Teodore Anny Michaj z Rumunii, poświęcony problemom migracji, zdobył Grand Prix 40. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Autorka powiedziała, że w filmie pokazała historię i krępujące sytuacje migrujących za chlebem Europejczyków. Sama laureatka mieszka w Belgii. To ciężka historia ukazująca w krytycznym świetle relacje dwóch europejskich światów, wschodu i zachodu. Są tam historie pełne napięć i tarć między przedstawicielami tych dwóch grup. Miło mi, że można było pokazać ten film w towarzystwie tak świetnych produkcji. Nagrodę za najlepszą reżyserię odebrał Anatol Schuster, twórca Chaosu i Ciszy. Za najlepszy scenariusz w konkursie międzynarodowym uhonorowano Linę Triszkinę Van Hatalo za Lwicę. W konkursie filmów dokumentalnych bezkonkurencyjny okazał się korespondent wojenny Benjamina Taka i Davida Kalka. Dziś ostatni dzień Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Polskie Radio planuje rozszerzyć swoją działalność w internecie, zapowiedział prezes rozgłośni Paweł Majcher. O mediach publicznych w erze internetu rozmawiano podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Szef publicznego nadawcy przyznaje, że przed Polskim Radiem jest spora przestrzeń do zagospodarowania, ale też dużo pracy, by móc konkurować z platformami streamingowymi. Treści produkowane przez Polskie Radio powinny być dostępne wszędzie tam, gdzie życzy sobie tego odbiorca i radio publiczne musi iść z duchem czasu. Podkreśla to prezes Paweł Majcher i dodaje, że radio ma potencjał i możliwości, by rozwinąć swoją działalność w sieci. Asem w rękawie jest między innymi wyjątkowe i bogate archiwum. My musimy jako media publiczne dostosować się do użytkownika. Ja zawsze podaję przykład moich dzieci, które nie rozumieją, dlaczego nie mogą wstrzymać radia, dlaczego nie mogą go przyspieszyć, dlaczego nie mogą cofnąć i tego nie zmienimy. Nie zmienimy tych przyzwyczajeń ludzi, którzy tak po prostu konsumują media. Spotkanie było też pretekstem do podsumowania ostatnich miesięcy funkcjonowania mediów publicznych i rozmowy o przyszłości nadawców w kontekście pracy nad ustawą medialną. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny dzień złotej polskiej jesieni. Dziś bezchmurnie albo zachmurzenie małe rano, gdzieniegdzie mgły. W ciągu dnia na termometrach 12 stopni na wschodzie, około 15 w centrum, 19 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na dwugodzinne spotkanie w Muzycznych Rozmowach. Ono, jak najczęściej bywa, będzie różnorodne. Teraz, proszę Państwa, w tej pierwszej godzinie postanowiłem odnieść się do bardzo ważnej rocznicy, która dokładnie upłynęła wczoraj, 19 października. 40. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Postać oczywiście wszystkim z Państwa doskonale znana, beatyfikowany w czerwcu 2010 roku przez papieża Benedykta XVI, zamordowany właśnie 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, za głoszenie prawdy, za msze święte za ojczyznę, za wzmacnianie hartu niepodległego ducha Polaków. Jego pogrzeb, jak Państwo zapewne wiedzą, stał się ogromną manifestacją patriotyczną, nie do ogarnięcia i opanowania przez ówczesne władze komunistyczne. Taki klasyczny przykład ziarna, które musiało obumrzeć, aby wydać wielki owoc. No i przy tej okazji pomyślałem sobie, że oczywiście można odnieść się do postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w sposób też muzyczny, ale nie oczywiście prezentując jakieś takie pieśni bardzo słuszne i zbożne, oczywiście wykonywane podczas mszy świętych za ojczyznę, na przykład Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana. Sam to śpiewałem, chociaż miałem wtedy 16 lat. Natomiast miałem poczucie, że dzieje się coś wielkiego. Natomiast będą to utwory, które w swojej treści, myślę, bardzo dobrze się do tego odnoszą. I na początek utwór z płyty, do której tak się składa, że w ostatnim czasie sięgałem dość często, choć wydana została ładnych parę lat temu. Jej tytuł to jest pewien rodzaj takiego motta: zło dobrem zwyciężaj. Słowa Jacek Dewucki, ksiądz Robert Pietrzyk, muzyka Jacek Dewucki, a wykonawca to Jacek Dewucki i przyjaciele. Choć tylu nas, jakby nikogo nie było, zapomniał świat, co znaczy słowo miłość. Mówię ci wciąż, życie to pieniądze, a jego sens zaspokoić żądzę. Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem, obieca lek na codzienne kłopoty. Nie ufaj mu, choć tak łatwo uwierzyć, młodości czas należy dobrze przeżyć. No a zwyciężaj, no a ty zło żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał. Jacek Dowódzki i przyjaciele. Zło dobrem zwyciężaj. Słowa to Jacek Dowódzki, ksiądz Robert Pietrzyk z płyty Rewolucja. Tak się z dużym przytupem ta płyta zaczynała. To jest oczywiście hasło. Niektórzy mówią takie główne, przewodnie tego, co robił i co głosił ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale jego życie pokazuje, że był gotowy ponieść najwyższą cenę. I myślę, że ta ofiara z życia księdza Jerzego absolutnie nie poszła na marne. Dziś mamy wielkiego i potężnego orędownika u tronu pańskiego. Pamiętają państwo być może kilka lat temu Marcin Styczeń gościł w Muzycznych Rozmowach, zresztą nie po raz pierwszy. Marcin popełnił taką płytę zatytułowaną Święci, na której pochylił się nad postaciami kilkunastu ważnych dla polskiej historii świętych, choć nie tylko polskich oczywiście, takich na przykład jak ojciec Pio, czy też święty Szarbel, ale poczesne miejsce zajmują święci, święta Jadwiga Królowa, Jadwiga Śląska, Maksymilian Kolbe, oczywiście kardynał Stefan Wyszyński, czy siostra Faustyna. Natomiast to będzie utwór Był gotowy na wszystko. No i to jest też bardzo dobra opinia, zdanie na temat księdza Jerzego. Zresztą on w wielu wywiadach mówił, jestem gotów na wszystko. A więc Marcin Styczeń, Był gotowy na wszystko. Był gotowy na wszystko, poznał prawdy cenę. Z ludźmi był bardzo blisko, był ich przyjacielem. Prostotą żył, jak ziarno był, i żeby wydać owoc, obumarł, poniósł śmierć, lecz pozostało słowo. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać, jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Był gotowy na wszystko, bo miał ufność w Panu. Z solidarność i bliskość budował pomału. Nie lękał się, bo wiedział, że mogą zabić ciało i więcej nic nie mogą. I tak zwycięży prawość. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać, jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać, jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. Był gotowy na wszystko, bo znał prawdy cenę. Był gotowy na wszystko, bo znał prawdy cenę, bo wiedział, że mogą zabić ciało i więcej nic nie mogą, i tak zwycięży prawość. Marcin Styczeń, słowa i muzyka z płyty Święci. Postać księdza Jerzego Popiełuszki oczywiście inspiruje ludzi nadal, nie tylko tych śpiewających, ale także tych piszących. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć o takich dwóch publikacjach, do których przeczytania serdecznie zachęcam. Tak to zwykle bywa, że w okolicy ważnej rocznicy pojawiają się tego typu rzeczy, a tu mamy wyjątkową, bo 40. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Męczennik za wiarę i solidarność. Biografia ilustrowana błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pióra Jolanty Sosnowskiej. To jest taka publikacja, którą Państwu serdecznie polecam. Jeżeli chcieliby Państwo spotkać autorkę i nie tylko ją, bo też takich zacnych ludzi jak ksiądz profesor Janusz Królikowski, duszpasterz, wykładowca akademicki, fotografik papieski Adam Bujak, czy też profesor Wojciech Roszkowski, historyk i pisarz, oraz profesor Andrzej Nowak, to mogą Państwo spotkać tych ludzi, nawet otrzymać od nich autografy. Dzisiaj, proszę Państwa, po południu, to znaczy właściwie przez cały dzień trwa kiermasz książek, w którym uczestniczy także wydawnictwo wydające tę książkę. Od 8.30 do 19.00, a od 12.00 do 19.00 trwa podpisywanie książek i występowanie autorów, w tym właśnie Jolanty Sosnowskiej, na temat książki ksiądz Jerzy Popiełuszko, Męczennik za wiarę i solidarność. Jest to ilustrowana biografia księdza Jerzego. Powiedziałem Państwu, że dziś, no ale gdzie? No w Krakowie, proszę Państwa. W Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II, to jest ulica Totus Tuus 32 na tak zwanych Białych Morzach. Wielu z Państwa się pewnie orientuje, to jest bardzo niedaleko sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przyznam szczerze, dość dziwna nazwa ulicy, choć zacna, Totus Tuus cały twój. Od godziny 8.30 do 19.00. I tam, proszę Państwa, można nabyć, oczywiście nie tylko tam, ale to jest dość prosty sposób akurat dla tych, którzy mogą się zjawić w Krakowie, książkę Męczennik za wiarę i solidarność. Jest jeszcze jedna pozycja, o której chciałem Państwu powiedzieć, i to jest rzecz właściwie wyjątkowa, ponieważ ukazuje się książka o miłości, za którą tęskni świat, rękopisy księdza Jerzego Popiełuszki. Publikacja zawiera nieznane wcześniej zapiski duchowe, które kapłan tworzył w zaciszu kościoła z dala od zgiełku wielkiej historii. To wydanie pozwala odkryć głębi jego duchowości i przesłania o miłości, która była kluczowym elementem jego nauczania. To są, proszę Państwa, takie notatki czynione na luźnych kartkach. Oczywiście pismo jest odręczne księdza Jerzego. Wydanie zawiera faksymile, fotografie tychże kartek, które zostały pozbierane z różnych miejsc długo po śmierci księdza Popiełuszki i zebrane w takie właśnie wydawnictwo. Tam się znajdują też szkice, notatki do kazań na przykład. Wiadomo, kazań poruszających ogromne rzesze ludzi, dotyczących sumienia, nadziei, pomocy bliźniemu, odwagi. Jak wspomina Paweł Kęska z Muzeum Księdza Popiełuszki w Warszawie, który napisał wstęp do książki, kapłan przygotowywał swoje homilie skrupulatnie, a każde jego słowo miało głębokie znaczenie. Mówił to, co wypełniał życiem. No i myślę sobie, że ta książka teraz w tej perspektywie ma szczególny sens, bo można obcować tak jakby bezpośrednio z samym autorem. No, czytamy jego rękopisy jednakowoż. A więc o miłości, za którą tęskni świat. Rękopisy księdza Jerzego Popiełuszki, wydawnictwa Rafael. Bardzo serdecznie Państwa namawiam na nabycie tej książki, zainteresowanie się tą książką. Dzisiaj to przecież można także przez internet zamówić. Także myślę, że Państwo będą zainteresowani. No a muzycznie myślę, że możemy spuentować to w pewien doniosły, ale zacny sposób fragmentami płyty zawierającej twórczość Zbigniewa Herberta. O tej płycie troszkę więcej za chwilę, ale teraz posłuchajmy. Kładą się spać. Księgi Hioba, płyta Herbert Przesłanie, muzyka Stanisława Radwana, śpiew Piotr Łykowski, kontratenor i orkiestra Sinfonietta Cracovia. Był to fragment Malty Rainera Marii Rilkego w przekładzie Krystiana Lupy. A tytuł z Księgi Hioba, no oczywiście jest tytułem przenośnym, ponieważ, jak powiedziałem, nie był to cytat z Księgi Hioba, ale Rilke odnosił się do jej treści. Harfa ma płynie skargą i flet mój płacze. Można by tak powiedzieć wtedy przed 40 laty i można tak też powiedzieć w pewnym sensie dzisiaj, chociaż dziś widzimy już mnóstwo dobra, paradoksalnie, jakie wypłynęło z tej męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Z tej płyty Herbert Przesłanie jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować dwa fragmenty. Pierwszy będzie fragmentem instrumentalnym, a więc Mistrzostwo Stanisława Radwana, Intermedium Preludium Żałobne, a zaraz po nim Przesłanie pana Cogito. No to jeden z najbardziej znanych wierszy Zbigniewa Herberta, także brany na warsztat przez wielu wykonawców. Tutaj, proszę Państwa, do muzyki Stanisława Radwana usłyszymy recytację Jerzego Treli oraz muzykę, kontrabas, trąbkę i perkusję, a także fortepian. A zatem posłuchajmy.

Dlatego myślę, że się bardzo tutaj nadaje do tej audycji. A wcześniej preludium żałobne, intermedium, Stanisław Radwan. Zresztą Stanisław Radwan jest kompozytorem wszystkich tych utworów z płyty Herbert Przesłanie. Tutaj śpiewał Hurangelus pod kierunkiem Lidii Maatynian-Hałoń i usłyszeliśmy także recytującego fragmenty tego wiersza Jerzego Trele oraz fortepian, kontrabas, trąbkę i perkusję. A zatem, proszę Państwa, to tak akurat pomyślałem sobie, ta płyta ma w sobie pewną dozę patosu, bardzo dobrego na ten czas, tak myślę, i treści. Natomiast teraz będzie Magda Anioł i Małgorzata Nawrocka, taki duet dwóch pań, które przy współudziale Adama Szewczyka, kompozytora, stworzyły taką płytę zatytułowaną Odmawiam, ponieważ dotyczy ona różańca. Odmawiam różaniec, tak się przecież, prawda, mówi. To są teksty Małgorzaty Nawrockiej w wykonaniu Magdy Anioł z muzyką jej męża Adama Szewczyka. Ale dlaczego fragmenty tej płyty, proszę Państwa? Ano dlatego, że chcę Państwu zaprezentować fragmenty dotyczące tajemnic bolesnych Różańca Świętego. Oczywiście widzianych oczyma poetki. To nie są jakieś takie bardzo, bym powiedział, odmawiane w kościele treści. Natomiast oczywiście jak najbardziej głębokie i do rozważenia. Natomiast stanowią element tej płyty, no bo różaniec składa się nie tylko z tajemnic bolesnych. Ale myślę sobie, że przez to męczeństwo ksiądz Jerzy oczywiście poszedł w ślady swego mistrza Jezusa z Nazaretu, Boga wcielonego, który cierpiał począwszy od Getsemani aż do ukrzyżowania. No a zatem z płyty Odmawiam, tercet, Magda Anioł, Małgorzata Nawrocka i Adam Szewczyk, a utwór nazywa się Getsemani. Dym dleją drzewa w Getsemani, gdy nie ma ziemi ani nieba, gdy się przelewa czasu kielich na żniwo ojca, syn dojrzewa. Gdy z dala śpią uczniowie, a miłość łka zdradzona, zostaje ona, ona, ona. Gdy chłód przenika aż do trzewi, gdy noc się skrada aż do serca, gdy oczy potem krwawym płoną i za murami już morderca, gdy w srebrze judaszowym nadzieja uwięziona, zostaje ona, ona, ona. Gdy zapadł wyrok pokryjomu, gdy biesy z piekła wypuszczone rdzewieją gwoździe w skrzyniach kata i rosną ciernie na koronę, gdy w bramach Jeruzalem ostatnie światło kona. Zostaje ona. Te odgłosy mogłyby być równie dobrze odgłosami panującymi w nocy z czwartku na piątek w Jerozolimie 2000 lat temu, kiedy Jezus modlił się do swego Ojca, a apostołowie spali. Getsemani, czyli ogród oliwny, muzyka Adam Szewczyk, śpiew Magda Anioł, tekst Małgorzata Nawrocka. No a teraz posuwamy się w tych tajemnicach bolesnych. Teraz będą dwa utwory zatytułowane Czy Bóg to wróg? Oraz Korona. We krwi ubroczymy, nadszedł czas. My się z Bogiem rozliczymy, nasze i nie nasze winy. W twarz jak kamień mu rzucimy jeszcze raz. Tylko nocą, gdy sen ucieka, pytamy ile jest w nas człowieka i dokąd płynie dni ciemnych rzeka. Czy w pusty grób? I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce. Czy Bóg to wróg? Dokąd płynie dni ciemnych rzeka, czy w pusty grób? I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce, czy Bóg to wróg? Dzięku, by cię uwieść. Jak Jeremiasza z dawnych wieków. Już nie mam blasku, by oślepić Twe mętne oczy, mój człowieku. Związane ręce nie uzdrowią. Obite wargi nie pouczą. Co chcą z ranami mymi robią. O moją suknię losy rzucą. Gdy jestem poniżony, zdeptany jak twój próg, czy poznasz mnie, czy powiesz, oto Bóg. Gdy cierń mą głowę dziobie, jak głodny mięsa kruk, czy poznasz mnie, czy powiesz, oto Bóg. Już nie masz serca, by mnie kochać. Nie masz rozumu, by strzegł duszy. Już nie ma raju w twoich oczach. Modlitwa twoja skał nie kruszy. Zgubiłeś arkę i tablicę. Prawo wyryte na kamieniach. Sprzedałeś wrogom mą winnicę. Podarłeś strzępy łach sumienia. Gdy spojrzę raz ostatni spod opuchniętych powiek, czy poznam cię, czy powiem, oto człowiek. Gdy w mojej krwi zatoną odchłanie twoich win, czy poznam cię, czy powiem, oto sen. Czy Bóg to wróg? Tekst Małgorzaty Nawrockiej, muzyka Adama Szewczyka, to taki odpowiednik poetycki biczowania tej tajemnicy różańcowej. No i korona, czyli ciernie mu koronowanie, ecce homo. Również oczywiście słowa Małgorzata Nawrocka, muzyka Adam Szewczyk, a śpiewała Magda Anioł. Płyta nazywa się Odmawiam i pamiętam, że grałem z tej płyty jakieś jej fragmenty przy różnych okazjach, ponieważ jako, że jest to ilustracja tajemnic różańcowych, no to można powiedzieć, że nadaje się wszechstronnie do wykorzystania. Na koniec tej godziny, proszę Państwa, zapraszając, aby pozostali Państwo ze mną po godzinie 7:00, tam będzie monotematycznie, przynajmniej jeśli chodzi o wykonawczynię, bo będzie to kobieta. Zakończę jeszcze jednym fragmentem tej płyty. No to jest Ukrzyżowanie, proszę Państwa. Tytuł brzmi może nieco dziwnie i zaskakująco, ale warto posłuchać. Licencja poetyka. Małgorzata Nawrocka, Adam Szewczyk, Magda Anioł. Inri Blues. Jest taka księga otwarta ze wschodu na zachód, pisana z nieludzkiej miłości, czytana ze strachu. Okładki drewniane obili świeżą skórą Boga. Ciągnęli za skórę, bo cenna, więc szkoda. Jest taka księga. W księdze jeden rozdział, serce na pół rozcięte. Historia miłosna zalana krwawym atramentem. Tytuł Inri wyryty paznokciem serdecznym Piłata. Co znaczy tu Żydów król wisi, Pan tego świata. Taka księga. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kościół powinien być jak lampa, przejrzysty. Lampa tym lepsza, im bardziej uwidacznia światło, które w niej płonie, pisze w Gościu Niedzielnym uczestnik synodu w Rzymie profesor Aleksander Bańka. Wymogi transparentności są efektem utraty wiarygodności, z którą eklezjalna wspólnota boryka się na skutek skandali seksualnych i finansowych. Oczywiście przejrzystość nie może być ograniczona wyłącznie do tych kwestii. Jeśli Kościół chce być w świecie uznawany, odpowiedzialność i transparentność muszą odgrywać kluczową rolę na wszystkich poziomach jego aktywności. Trzeba przy tym podkreślić, że odpowiedzialność jest w tym kontekście rozumiana jako rozliczanie za popełnione seksualne i finansowe nadużycia. Z kolei transparentność to cecha własna samych procedur, które powinny zostać wdrożone, żeby Kościół mógł być miejscem bezpiecznym i przejrzystym. Czytamy dalej. W podejściu do niektórych spraw doktrynalnych czy duszpasterskich nie zgadzam się z przedstawicielami Niemiec czy Austrii. Są jednak rzeczy, które u nich bardzo cenię. Jedną z nich jest właśnie transparentność finansowa. Według moich rozmówców eliminowane są gorszące sytuacje na przecięciu świata kościelnego i biznesowego. Na pytanie o to, co mogą radzić, mając za sobą całe spektrum trudnych sytuacji, moi rozmówcy odpowiadają: Kościół synodalny nie boi się prawdy. Najgorsza jest bierność, która potrafi się jedynie tłumaczyć. Prawdziwa transparentność zakłada autentyczne zaangażowanie w uczciwe i konsekwentne oczyszczanie Kościoła, pisze Aleksander Bańka w Gościu Niedzielnym. Podczas spotkania z przedstawicielami ruchów ludowych Franciszek podkreślił potrzebę wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego oraz wyższych podatków dla miliarderów, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. W obliczu postępującej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji konieczne jest, zdaniem Franciszka, zagwarantowanie każdemu dostępu do podstawowych środków do życia. Nie jest to akt miłosierdzia, ale kwestia sprawiedliwości, zaznaczył papież. I dalej autor pisze: kiedy prześledzi się jego wystąpienia na światowe spotkania z ruchami ludowymi, dostrzec można adekwatność papieskich diagnoz i spójność apeli.